Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Antyszczepionkowcy zaatakowali szczepibus na gdyńskich bulwarach. Zarzut zabójstwa dla kierowcy autobusu, który śmiertelnie potrącił 19-latkę w Katowicach. Przedstawiciele władz, samorządu, wojskowi, harcerza, także mieszkańcy Warszawy oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej. Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego zgromadzili się też weterani powstania. Na miejscu był Przemysław Lis. Przed pomnikiem Armii Krajowej nieopodal Sejmu odśpiewano hymny narodowe, odegrano hejnał Warszawy, a także złożono kwiaty. W uroczystości wzięli udział weterani Powstania Warszawskiego. Jak powiedziała Krystyna Kunecka-Prędecka, w takich chwilach czuje silne poruszenie. Wzruszenie, że się przeżyło, że się jest tutaj, że to jest ukochane nasze miasto. Tu zawsze wracam ze wzruszeniem do Warszawy. W trakcie ceremonii głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który mówił o wyjątkowej sile i organizacji Polskiego Państwa Podziemnego. To świadectwo, o którym rzadko się mówi przy tych okazjach. Świadectwo organizacji, świadectwo porozumienia, świadectwo tego, że w tych trudnych czasach można było przez cały czas nie tracić z pola widzenia edukacji, sprawiedliwości i przyszłości. Za 2 godziny odbędą się główne obchody rocznicy wybuchu powstania. W godzinę W zawyją syreny, a w Warszawie na chwilę ruch się zatrzyma. Relacjonował Przemysław Lis. Już za chwilę po serwisie wspomnienie o Powstaniu Warszawskim przygotowanym przez Studio Reportażu Polskiego Radia. Wykorzystano w nim materiały archiwalne Polskiego Radia, Radia Wolna Europa i nagrania własne autorki Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Grupa kilkunastu osób potoczyła szczepibus na bulwarze nadmorskim w Gdyni. Antyszczepionkowcy wykrzykiwali hasła: jesteście dziećmi doktora Mengele oraz jesteście zabójcami. Jak mówiła Małgorzata Pisarewicz ze spółki Szpitale Pomorskie, akcja szczepień trwa od 9 miesięcy i pierwszy raz doszło do takiej sytuacji. W szczepibusie były prawie same kobiety i nie czuły się bezpiecznie, więc wezwały na miejsce policję. Funkcjonariusze asystowali naszej pracy do końca dnia, dodała. Mundurowi wylegitymowali 15 osób, do sądu skierowano wnioski o ukaranie. Kierowca autobusu, który wczoraj śmiertelnie potrącił 19-latkę, został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Jak potwierdziła rzeczniczka katowickich policjantów podkomisarz Agnieszka Żyłka, kierujący autobusem 31-latek składa zeznania w prokuraturze. Chodzi o tragiczne zdarzenie drogowe, do którego doszło wczoraj w Katowicach w rejonie ulicy Stawowej i Mickiewicza. W sieci dostępny był krótki film, na którym było widać, jak autobus taranuje nastolatkę. Dziewczyna była w grupie młodych osób. W momencie wypadku stała tyłem do pojazdu. Wcześniej na ulicy doszło do szarpaniny. O szczegółach mówiła reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. W Tokio dziś bez medali, ale z dobrymi występami reprezentantów Polski. Zaimponowała Katarzyna Łasik, która była piąta w finale pływackiego wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym. Do podium zabrakło 0,11 sekundy. Wszystko może się zdarzyć w takim wyścigu i myślę, że ja z siebie dałam wszystko. To, co mogłam oddać, oddałam. Oddałam całe moje serce. Oddałam kilkanaście lat ciężkiej pracy, żeby wystartować w tym finale olimpijskim. Cieszę się, że byłam w tym finale olimpijskim. To jest niesamowite osiągnięcie, jestem tego świadoma. Jestem z siebie dumna. I słusznie. Dumny może być z siebie też Patryk Dobek, który rozwiązał po profesorsku półfinał biegu na 800 metrów na stadionie lekkoatletycznym. Wygrał, wyprzedzał rywali, nie odklejając się od krawężnika po wewnętrznej stronie pierwszego toru. Ta luka na pierwszym torze nie była tylko za jednym razem. Tam zdarzyło się kilka takich sytuacji, dlatego to wykorzystałem już po 300 metrach. No ale właśnie tamta prosta od 500 do 600, tam już po prostu ludzie lecieli po drugim torze praktycznie. I ja stwierdziłem, że teraz stopniowo, nie, żeby nie szarpnąć, bo może mi to zabraknąć później na finiszu. I tak trzymałem do ostatnich metrów. Dokładnie 100 ostatnich metrów. Finał 800 metrów z Patrykiem Dobkiem w środę. Na stadionie lekkoatletycznym w Tokio działy się też dziś wielkie rzeczy w innych dyscyplinach, tych bez reprezentantów Polski. Rekord świata w trójskoku pobiła i złoto zdobyła Wenezuelka Yulimar Rojas. Dwóch mistrzów ex aequo w skoku z Wyszpanów to Mutas Esabarshim z Bahrajnu i sensacyjnie Włoch Gianmarco Tamberi. A w sprincie na 100 metrów też reprezentant Włoch ze złotym medalem Lamont Jacobs. 9,79 nowy rekord Europy. Więcej o igrzyskach w Tokio, o wydarzeniach z dziś i z całego minionego tygodnia w trzeciej stronie medalu po 17. A teraz zaglądamy jeszcze na boisko piłkarskie. 5 minut temu rozpoczął się mecz Warty Poznań z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie, później jeszcze spotkania Krakowi ze Śląskiem Wrocław i Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa, a wczoraj, przypominam, niespodzianka, Beniaminek Radomia-Gradom ograł mistrza Legię Warszawa 3-1 po meczu z trzema czerwonymi kartkami. Szczegóły wydarzeń piłkarskich także w trzeciej stronie medalu. Aż do jutrzejszego. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. No już teraz można. Aż do jutrzejszego wieczora. Pochmurno, deszczowo i burzowo. Miejscami burzą towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. Do rana opady będą intensywne. Teraz od 19 do 29 stopni. W nocy od 11 do 17. W poniedziałek od 20 nad morzem do 21 w centrum i 22 na południu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Wśród ruin ludzie potrafili zdobyć się na uśmiech. Pozwalał przetrwać. Na chwilę zapomnieć. W czasie powstania warszawskiego prowadziłem dzień po dniu zapiski na przejawy cywilnego życia miasta. Pamiętam, że bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie zetknięcie ze służbą ochrony elektryczności, z walką o prąd. Elektrownia na Powiślu pracowała jeszcze w niesłychanie trudnych warunkach, bowiem węgiel przenoszono ze składu do kotłowni, często na plecach, w workach, i to przenoszono pod ostrzałem z kanonierek. Oznaczał bowiem na przykład nasłuch radiowy, możliwość funkcjonowania radiostacji. W pierwszym niemieckim otaczającym stolicę co dzień przebijają się nasze oddziały. Sam byłem ranny pod koniec powstania i przeżyłem operację. Słynny chirurg dr Felicjan Lot, już wtedy elektrownia niestety nie działała i nie było prądu zdolnego zasilić rentgeny, dr Lot wydłubywał mi na żywca bez znieczulenia z pleców skalpelem kule. Przypomnę na przykład sobie akcję kopania i uruchamiania studzień wtedy, gdy odmówiły posłuszeństwa wodociągi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie joga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wodą w Stanach królował swing. Musicale, wszystko dla amerykańskich chłopców, tych, którzy przybywali do Anglii, aby w dniu właściwym wylądować we Francji wraz z Anglikami. No i z garstką Francuzów, która potem mówiła, że to sama wyzwoliła Francję, ale pomijmy to. Polacy zrobili na pewno tam więcej. To jest paradoks, paradoks historii, która potem jest formowana tak jak tym, którzy akurat są przy głosie, coś odpowiada albo coś nie odpowiada. Ale czasami dochodziło do innego rodzaju paradoksów, kiedy na przykład nasza radiostacja w Londynie nadawała jako sygnał wywoławczy piosenkę Umarł Maciek Umarł albo coś podobnie smutnego. Odbierano to tutaj przez część słuchających, niewielką oczywiście, jako swego rodzaju... No właśnie, walczymy, umieramy, giniemy, a tu umarł Maciek, umarł. A ta piosenka tego dnia, o tej godzinie miała być właśnie nadana. Radio. Program trzeci Polskiego Radia i od tych radiowych nagrań sprzed lat tę drugą godzinę trzech nut zaczynam. To jest nagranie z czerwca 1944 roku. Gdzie zostało dokonane, skąd była ta transmisja, dowiedzą się Państwo pod koniec. Mood of the Wooded, orkiestra Duke Ellingtona. Well, here goes with I'm in the Mood to be Wooed, a concerto for Johnny Hodges, who will doubtless offer some embellishments on his saxophone. Thank you. Hodges blows the last few notes of that I'm in the Mood to Be Wooed, we take our leave of Duke Ellington and his famous orchestra who have been playing in the Hurricane, 49th Street in Broadway, New York City. One of America's foremost jazz composers and arrangers in this program brought you the premiere airing of You Left Me Everything But You, one of his own originals sung by Wilma Gray. This is Mutual. Tam za wielką wodą amerykańscy chłopcy się bawili. Potem, kiedy dotarli przez Anglię do Europy, także zaczęli ginąć. To lato 44. Tu ginęli nasi najmilsi. Amerykańskie big bandy podbiły Anglię. Od tego zaczęli. Ale potem płacili cenę. Chociaż o cenie, którą my zapłaciliśmy przez wiele lat, milczano. Po kompocie, kiedy w kabarecie Dudek pojawił się muzykał Gołoleć, był on wynikiem inspiracji mojego ojca Edwarda Dziewońskiego. Zamówił po prostu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego jakiś utwór, który w Dudku w kabarecie o rzeczach zabawnych i o czasie minionym ma opowiadać. I rzeczywiście opowiadał, z tym, że Po kompocie to specjalna piosenka, napisana specjalnie dla mojego ojca, ale także w takim ukłonie wobec, jak to mówiono wtedy w Dudku, starszaków Ireny Kwiatkowskiej, Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory, Edwarda Dziewońskiego, tych, którzy doskonale znali, pamiętali tamten czas i wiedzą, że to minęło. Ten tekst przyniósł, zanim jeszcze Jerzy Wasowski napisał do tego muzykę, Jeremi Przybora w prezencie dla mojego ojca i powiedział: Dudek, musisz to zaśpiewać. Oto nagranie autentyczne, dotyczące tamtych chwil, kiedy było jeszcze pokolenie pamiętające bardzo dobrze dwudziestolecie międzywojenne. I okazało się, że rzeczywiście na wiele lat jest po kompocie. Edward Dziewoński. Gdzie ta chwila, gdy po spolu zasiadaliśmy do stołu twarzą w twarz? Gwar sąsiadów, czar sąsiadek, gdzie ta chwila, ten obiadek wspólny nasz? Po kompocie, po odlocie z tortów róż. Po kompocie, po kompocie. po kompocie już. Gdzie ta chwila mknąca bosko, gdy spojrzenie po żydowsku karp nam slał? W szronie białym biała czysta, kawiorek oczywista w lodzie stał. Po kompocie, o po złocie wolowam. Po kompocie, c'est un peu navrant. Gdzie ten muszek, co na grzance mądrzył się, a filiżance kraśniał barszcz? Kierś ważanta gory drzwina i ta zwizawi dziewczyna i ten farsz. Po kompocie, po pieszczocie wonnych mięs. Po kompocie, po kompocie, od łza urzęs. Gdzie ta chwila po toastach lekka jak złotego ciasta wonny puch? To już kompot, moi złoci, jak to, już kompocik wszelki duch. Po kompocie, po chlupocie śliw i grusz. Po kompocie, Po kompocie, ale nie tak do końca, bo staramy się, jak możemy, aby pamiętać. Czy Państwo wiedzą, co to był turniej jazzu? Zaczęło się w 1955 roku. Orkiestra jazzowa Kurlewicza, reprezentująca Kraków, Wicharego ze Stalinogrodu i Mazurka z Warszawy. Rok 1955. No i oczywiście orkiestra jazzowa Melomanów z Łodzi. I coś, co wydaje się dzisiaj paradoksem, ale no właśnie, konieczność uzyskania zgody na to, aby móc przedstawiać coś na scenie, aby w ogóle mówić o jazzie. Dobry wieczór Państwu. Po raz drugi w tym roku i w ogóle, ale na pewno nie po raz ostatni, witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie jazzologiczne. Stosunkowo krótki czas od, że się tak wyrażę, wyjścia jazzu na powierzchnię Polski przyniósł nam recenzje i wypowiedzi ludzi na tak zwanych kulturalnych stronach oraz pracy codziennej. Wypowiedzieli się absolutnie za. Ten tekst musiał mój ojciec Edward Dziewoński przedstawić w cenzurze, uzyskać stempelek i mógł zapowiadać ten turniej jazzowy. Między innymi wtedy poznali się z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem i od tego czasu ta znajomość trwała. A ja po latach miałem tę przyjemność, że przyniosłem Dudusiowi Matuszkiewiczowi 4 afisze z tamtego czasu, gdzie zapowiadającym okazał się Edward Dziewoński, a występował albo Matuszkiewicz z Melomanami, albo Kurylewicz grający też jazz, ale z Krakowa. A potem to wszystko się pomieszało. I Duduś Matuszkiewicz jest dla nas tak ważny, dla wszystkich, którzy myślą o muzyce, o piosence także w Polsce. Jerzy Duduś Matuszkiewicz napisał, co już Państwo słyszeli w poprzedniej godzinie, kilka motywów znanych nam z seriali. Ale nie tylko. Myślę, że właściwie cała scena muzyczna nie wymaga żadnego komentarza. Muzyka z filmu Kolumbowie. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Thank you. Rozmawiając z Dudusiem Matuszkiewiczem o... No właśnie to tak zaczęło się przeplatać. Muzyka filmowa, ilustracja, ale przede wszystkim swing, który jest takim światem moim troszeczkę. Na pewno także dzięki Dudusiowi Matuszkiewiczowi. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że w amerykańskich filmach jest fajnie, bo co pewien czas pojawia się tam jednak jakiś big band swing, coś pulsuje własnym rytmem. Przypomniało mi się wtedy opowiadanie mojej mamy, która występowała dla rannych powstańców i towarzyszył jej na akordeonie muzyk z orkiestry Karasińskiego. I wielkim jego problemem było połatanie tego akordeonu, który miał sporo dziur. A kiedy już nie było prądu, jak państwo słyszeli na początku tej godziny we wspomnieniu, kiedy elektrownia na Powiśniu, a tam na początku była mama, przestała dawać już prąd, to znalazł się patefon na korbkę i młodzi ludzie, bo to byli wówczas młodzi ludzie, tańczyli przez chwilę dla uśmiechu. Wierzyli. I to jest najwspanialsze. Program Trzeci Polskiego Radia, Olga Szućko, Justyna Gramasz, to nasze dzisiejsze zespół. No a cóż, a w filmach amerykańskich było fajnie. Dywizjony latały w tych dawniejszych, no, ktoś tam zginął. Potem zaczęło się to zmieniać, zaczęli inaczej o tym opowiadać. Stuff like that there. Amerykańscy chłopcy i piosenkarka, która dla nich występuje, a w tej roli Bette Midler. Here she is, direct from the convent, Miss Dixie Leonard. I was alone on a shelf, in a world by myself. Oh, where could my Prince Charming be? But a man came along, made my life like a song, and taught me these words of ecstasy, tenderly. I want some hugging and some squeezing and some hugging and some teasing and some stuff like that there. I want some petting and some spooning and some happy honeymooning and some stuff like that there. I used to think that love was just a lot of rubbish, a mess of cabbage. A mess of cabbage, but now my attitude is holy lovey-dovey. And baby, you've done it. I want some kissing and some helping and some missing and some helping and some stuff like that there. I want some living and some chasing and some whooping and some pacing and some stuff like that there. And when I get a certain feeling, I confess it. There's really only one expression to express it. I want some hugging and some squeezing and some mugging and some teasing and some leaping and some chasing and some weeping and some pacing and some stuff. I want some stuff like that, babe. Some stuff like that there. I want some leaping and some chasing and some weeping and some pacing and some stuff like that there. And when I get a certain feeling, I confess it. There's really only one expression to express it. I want some hugging, squeezing, mugging, teasing and some stuff. Stuff like that there. W tych amerykańskich filmach wojennych zawsze jest taka scena, gdzie amerykańscy chłopcy w tych swoich różnokolorowych mundurach są razem. Przygotowują się do inwazji, przygotują się do lotu. Potem mamy dywizjony, liberatory, Halifax, B-17. Anglicy, Amerykanie lecą. No latali także nad Warszawę. Latali polscy piloci. No właśnie. A kto o tym wiedział przez dziesiątki lat tam na zachodzie? Już nie mówiąc o wschodzie, bo to w ogóle nie ma o czym mówić. Amerykanie zmienili podejście do wojny na pewno Dzięki filmom Clinta Eastwooda, który opowiadał o walkach na Pacyfiku, to co działo się na Iwo Jimie, na Saipanie, na Okinawie. To nie była big bandowa, swingowa podróż muzyczna. I bardzo dobrze, że przejrzano się i opowiada się o tym już w zupełnie inny sposób. Tylko na przykład opowieści o dywizję fenomenalnego, wspaniałego generała Maczka, o naszej pierwszej dywizji, film nie powstał. Ach, ale Holendrzy na szczęście pamiętają, kto wyzwalał ich miasta i że Wilhelmshaven, stolica floty niemieckiej, została zdobyta przez dywizję generała Maczka. A tu w Warszawie wiemy, co się wówczas działo. I też wiele lat trzeba byłoby o tym opowiadać. Ten swing, który przed chwileczką usłyszeliśmy, także w głosie Bette Midler i ta orkiestra, ten big band grający, to jest coś, co jest darem Dudusia Matuszkiewicza dla nas. I mimo, że jego nie ma, ale on tam siedzi na chmurze, ma saksofon przy sobie i my słyszymy tę muzykę. Anna Banaszak śpiewa do tekstu Młynarskiego muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Łagodnie płynę w twych ramionach. Łagodnie płynę w twych ramionach, łagodnym światłem wita mnie. Noc księżycowa wyrzeźbiona w leciutkiej blado lila mgle. Łagodnie sączy się muzyczka jak srebrna kładka w mroku lśni. Przemierzam ją jak lunatyczka, księżyca blask masz w oczach ty. Na mojej piersi drżą koronki i sercu każdej chwili żal, gdy gwiazdy są jak złote trąbki, a księżyc jak saksofon alt. Łagodnie w twych ramionach płynę i wprost ku szczęściu wiedzie nas. Czerwcowa noc nad Konstancinem i swingujący big band gwiazd. Rzeźbiona w leciutkiej blado lila mgle. Łagodnie w twych ramionach płynę. płynę i wprost ku szczęściu wiedzie nas. Czerwcowa noc nad Konstancinem i swingujący Big Band gwiazd. I swingujący Big Band gwiazd, który wprost ku szczęściu wiedzie nas. Lunatyczka swingująco snuła się po nutach Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tak będzie też nadal. Jeszcze dodając do tej wokalizy, do tego odejścia, dykcję Hanny Banaszak, to aż łza się w oku kręci, kiedy słyszę niektórych dzisiejszych i aktorów, i nazwijmy ich piosenkarzami, bo to jest po prostu nieosiągalny poziom. Zły humor mnie dopadł chyba. No ale Matuszkiewicz to zaraz naprawi. A w dodatku jeszcze Agnieszka Osiecka tekst napisała tej piosenki. Miłość złe humory ma. Osiecka, Matuszkiewicz, Banaszak. Jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma. W perskie oko z nami gra, potem pęka wątła nić. Lepiej ożeń się, źle samotnym być. Inni tęsknią wróżą ska. My po prostu wspólny start. Więc z rozsądku ożeń się, ze mną ożeń się, ze mną ożeń się. Taksówką jedźmy zaraz po metryki. Nie oglądaj się za nikim, mało dziś sentymentalnych par. Miłość złe humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć? Lepiej ożeń się, lepiej ze mną być. Zwłaszcza gdy kocha się, z wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Myśli tak, a mówi nie. Stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej ożeń się, ze mną ożeń się. Inni tęsknią wróżą z kart, my ogłośmy wspólny start. Życie ze mną to nie żart, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo ze mną zawsze ma się te gwarancje, że już gorzej być nie może, ani róż. Nie będę inna już. Miłość złe humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć? Lepiej ożeń się, lepiej ze mną być. Bo ze mną zawsze ma się te gwarancje, że już gorzej być nie może ani róż. Nie będę inna już, miłość złe humory mam, więcej skradnie niż ci da. Życie ze mną to nie żart, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Ze mną nie jest źle. Po co w piekle takim żyć? Lepiej ożeń się, lepiej ze mną być. Ta wtórująca Hannie Banaszek, króciutka wokaliza, to Bogdan Łazuka. Przewrotność historii w takim dniu jak 1 sierpnia jest szczególnie dojmująca. Nie liczmy na złudzenia, że ktoś odebrał lekcję historii. Agnieszka Osiecka nie miała złudzeń. Muzyka Satanowski, Błaszczyk śpiewa Osiecką, orszaki, dworaki. Historio, historio, co żeś ty za pani, że dla ciebie wino, że dla ciebie wino. Chłopcy malowani, orszaki, dworaki, szuka w ich pył, orszaki, dworaki, szuka. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dworaki, szum, bawich tył, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szum, bawich tył, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, cóżeś ty za matnia, tamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, jaka w tobie siła, żeś ty całe światy z mamy podnosiła. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, chyba lada gorzka, czemu stale rosną twoje własne koszta. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tania z ciebie dziewka, miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór, orszaki, dworaki, szum. Tyle w tobie marzeń, często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie. Orszaki, tak, historie piszą kłamcy i gówniarze. Do tego trzeba się przyzwyczaić, chociaż właściwie trzeba o tym po prostu wiedzieć, bo przyzwyczajać się nie należy. Aby nie tak gorzko kończyć trzy nuty, to słowa Wojciecha Młynarskiego przed nami, a muzyka oczywiście, jak dzisiaj w trzech nutach, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tę piosenkę przypomni nam Piotr Machalica. Jeszcze w zielone gramy. Kłania się Roman Dziewański. Thank you.